ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยอากาศก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเปลี่ยนจากฤดูกาลเขาเรียกว่าจากวสันตฤดูก็จะย่างกายเข้าสู่เหมันตะฤดูคือฤดูหนาวชีวิตของเราเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงไปนี่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันตกอยู่ในความไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของมันเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เราก็ไม่ควรจะประมาทกันมีโอกาสเราก็ได้ให้สร้างคุณงามความดีสร้างที่พึ่งกันความดีนี่จะเป็นพื้นฐานในขั้นทานหรือจะเป็นความดีขั้นฐานในพื้นฐานในขั้นศีลหรือจะปฏิบัติธรรมในขั้นภาวนามีโอกาสอันใดก็ให้เรารีบเร่งทำเงินทองมันเสียไปเพราะเราหามามันเสียไปหาใหม่มาทดแทนได้แต่ชีวิตของเราที่มันสูญเสียไปกับการเวลามันเรียกร้องคืนไม่ได้นะเพราะเหตุผลนี้เองบัณฑิตท่านจึงกล่าวว่านิสสัมมะกรณังสยโยใคร่ควรแล้วจึงทำดีกว่าทำสิ่งใดอย่าด่วนใคร่ควรก่อนให้แน่นอนประจักษ์มีหลักฐานเห็นว่าถูกแม่นยำจึงทำการไม่เนิ่นนานคงเสร็จสำเร็จลงย่อมเป็นงานงามดีมีคุณค่าดียิ่งกว่าน่าชมสมประสงค์งานที่ทำพรุนพลันไม่มั่นคงไม่ดีตรงไม่งามตามต้องการแต่อย่างไรก็ตามเราจะทำสิ่งใดไปก็ให้นึกให้คิดโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนจิตใจของคนเรามันก็เปลี่ยนไปตามกระแสบางทีถ้าเราไปคบพาลใจของเรามันก็เป็นพาลไปไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ถ้าเราคบบัณฑิตบัณฑิตย่อมแนะนำวิสัยของบัณฑิตแนะนำเรื่องเหตุเรื่องผลไม่กระทบตนและบุคคลอื่นนั่นเขาเรียกว่าเป็นวิสัยของบัณฑิตแต่นิสัยของคนพาลชอบละลานบุคคลอื่นเอาเปรียบเอาชนะคนอื่นถ้าพูดแบบพระเขาเรียกว่าอยู่แบบผู้แพ้แต่ถ้าอยู่แบบผู้เสนอกิเลสเสนอหน้าก็เรียกว่าอยู่แบบผู้ชนะแต่พูดภาษาชาวโลกคนที่อยู่แบบพระเรียกว่าอยู่แบบผู้แพ้แต่เอาชนะใจตัวเองแต่ถ้าเราอยู่แบบภาษาชาวโลกต้องอยู่แบบผู้เอากิเลสเป็นผู้นำเรียกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นคนอย่างนั้นแหละนี่จะทำอะไรก็ขอให้นึกให้คิดถึงบ้านถึงเมืองให้นึกให้คิดถึงพ่อถึงแม่ถึงครูบาอาจารย์คนเรานะไม่มีใครอยู่คำฝาหรอกยมคนที่ดีๆกว่าเราคนที่เก่งกว่าเรามีฤทธิ์เหาะเหินดำดินบินบนท่านก็ไปสู่พระนิพพานแล้วคนที่ทำชั่วมากก็ลงสู่นรกไปแล้วเราก็เห็นเป็นสักขีพยานบรรพบุรุษท่านได้พึกจารึกอักษรให้เป็นตัวอย่างแบบแผนให้เราได้เดินทางเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็เลือกทำการงานในสิ่งที่ดีที่เหมาะที่สมบางทีช่วงเทศกาลงานว่างพระสงฆ์นี่ก็หาวิธีหามุมไปปฏิบัติเพื่อประพฤติวุฒานวิธีเพื่อชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์หรือภาษาพื้นบ้านที่เข้าใจเรียกกันว่าไปอยู่ปริวาสกรรมนี่พระที่ท่าน คร่งครัดในพระวินัยสงสัยตัวเองไปชำระศีลมันเป็นกิจวัตรอันหนึ่งของพระสงฆ์คนที่ไปเข้าประพฤติวุฒานวิธีโอ้ตัวเบานะตัวเบาศีลมันบริสุทธิ์เนี่ยการประพฤติธรรมมันอยู่ที่การทำถูกถ้าเราทำถูกแล้วจิตใจของเราก็จะผ่องใสเวลาไปปฏิบัติธรรมจิตใจมันมั่นคงนะคนปฏิบัติธรรมนะใจมั่นคงจิตใจเยือกเย็นแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันหมักหมมสะสมซึ่งกองกิเลสทำให้จิตใจของเรามันมัวหมองคิดแต่เรื่องความมัวหมองทางด้านจิตใจใจของเราก็ไม่เข้าถึงความบริสุทธิ์วันนี้เราก็มาฟังธรรมะแนวการปฏิบัติกันนะธรรมะพื้นฐานญาติโยมอย่าละอย่าทิ้งกันให้ทานรักษาศีลมีโอกาสให้ทานนี่อย่าไปนึกถึงแต่พระในวัดอย่างเดียวอย่าไปนึกถึงพระนอกบ้านอย่างเดียวให้นึกถึงพระในบ้านด้วยบางทีเนี่ยเราลืมนึกถึงเพราะอยู่ใกล้กันเลยมองไม่เห็นคุณพ่อคุณแม่แก่เท่าเนี่ยคนอายุมากเนี่ยต้องการเอาอกเอาใจถ้าลูกหลานเอาใจใส่เนี่ยพ่อแม่ท่านจะมีความสุขลูกผู้ใดได้เลี้ยงดูปูเสือเอาใจใส่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกผู้นั้นชื่อว่าลูกมียี่ห้อเขาเรียกว่าลูกกตัญญูไปอยู่ที่ไหนมนุษย์ก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญเทวดาก็อนุโมทนาสาธุการคือมีคติไม่ตกต่ำนั่นเองคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ทานเลี้ยงดูท่านกรรมนี้มันมีผลอยู่เมื่อเราแก่เฒ่าลูกหลานของเราก็จะดูแลเราเหมือนเราดูคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่จริงนะญาติโยมบางคนเนี่ยไม่สนใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พอแก่เฒ่าได้ลูกได้หลานส่งเสียเรียนก็สูงแต่มารยาทใช้ไม่ได้เลยไม่ดูแลไม่เอาใจใส่หลักวิชาการทางโลกเรียนทันกันได้แต่หลักพระธรรมคำสอนที่จะมีอยู่ในด้านจิตใจหายากเต็มทนพ่อแม่ก็กลัวจะเห็นลูกหลานเรียนไม่ทันเขาก็โอ้ยเอาไปเรียนตั้งแต่ ตื่นแต่ดึกเอาลูกเอาหลานไปเรียนจริงๆเด็กก็คือเด็กนะมันยังพัฒนาไม่ทันเราจะยัดเยียดยังไงถ้าเกิดถ้าเด็กมันจะเก่งนะยอมเรียนยังไงมันก็เก่งแต่ถ้าเด็กมันไม่เก่งจะยัดเยียดเรียนยังไงลนลงเรียนดียังไงมันก็เป็นได้แค่นั้นนั่นคือเรื่องของเหตุปัจจัยนะเรื่องของศีลทานเนี่ยมันเป็นเสบียงนะผู้เฒ่าผู้แก่ทำบุญให้ทานบ้านนอกบ้านนาเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ตื่นนอนกิจกรรมก็ลุกขึ้นนึกถึงพระหุงข้าวทำกับข้าวกับปลาอาหารจะไปทำบุญใส่บาตรเนี่ยเป็นวิสัยวิถีของชาวพุทธพอถึงตอนเช้าพระสงฆ์องค์เนรท่านออกมาบิณฑบาตคุณตาคุณย่าคุณยายก็จูงลูกจูงหลานพายกระติบข้าวถือขันข้าวไปใส่บาตรสอนลูกสอนหลานเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเดินมาบอกลูกหลานไหว้พระเสียลูกนะไม่ใช่ไหว้แต่ลูกพ่อแม่ก็ไหว้ตามคุณตาคุณยายสอนมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กสมัยปัจจุบันทุกวันไม่ได้สอนหรอกเพราะว่าพ่อแม่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจูงลูกจูงหลานไปโรงเรียนกลัวรถติดลูกหลานตัวหัวต่อกำปั้นมันจะไปทำอะไรเป็นนะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนบางแห่งเขาก็มีสอนสวดมนต์ไหว้พระเอาเด็กๆนี่แหละมาสอนสอนสวดมนต์ไหว้พระหายากนะโยมนะคนที่จะจิตใจน้อมเอียงไปทางเนี้ยหายากครูบาอาจารย์โรงเรียนที่จะจัดศีลจัดธรรมเข้าสู่จิตใจของมนุษย์หายาก อย่าไปคิดว่าเราทำแล้วเด็กมันจะดีคือทำให้จิตมันเป็นนิสัยก่อนอบรมบ่มเพาะกันไปเหตุปัจจัยมันพร้อมเด็กมันจะดีมันดีเองอะนะขอให้เหตุปัจจัยแวดสิ่งแวดล้อมดียังเวเสวติตาที่โสคบคนเช่นใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนดีลูกศิษย์ลูกหาก็ประพฤติตนเป็นคนดีอย่างนั้นเนี่ยเรื่องของทานเรื่องของศีลศีลก็คือระเบียบแบบแผนทำในสิ่งที่ควรทำงดเว้นในสิ่งที่ควรงดเว้นเขาเรียกว่าปกติไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ลักไม่ประพฤติผิดรักกันไม่โกหกกันไม่เสพดื่มของมึนเมาก็เป็นเหตุให้เราเป็นคนดีมีศีลในสังคมมีมารยาทในสังคมเราต้องฝึกอบรมบ่มเพาะตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กตอนเป็นเด็กเป็นเล็กก็ไม่พาเข้าวัดเมื่ออายุมากขึ้นน่ะคือเด็กมันกระด้างไม่รู้เข้าวัดจะไปนั่งอย่างไรเวลาเห็นพระจะพูดยังไงมือเราจะวางอย่างโอ้มันจีปาถาไม่รู้จะวางตนยังไงถ้าเราไม่เคยฝึกหัดแต่ถ้าเราฝึกหัดเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติทำไปไหว้พระไปสวดมนต์ให้จิตมันชินเด็กๆ เมื่อเห็นพระมันกราบเลยแม้เป็นผู้ใหญ่ส่วนลึกๆมันฝังอยู่ในจิตใจไหว้พระสวดมนต์นั่นน่ะญาติโยมมันเป็นการอบรมศีลธรรมเข้าสู่จิตใจของลูกหลานนอกจากที่เราจะสมาทานศีลงดเว้นทางกายทางวาจาประพฤติตนเป็นคนดีและจะพูดแต่ละคำไม่พูดคำหยาบพ่อแม่บางคนสอนลูกสอนหลานไม่ด่าให้ลูกได้ยินลูกหลานเห็นคุณพ่อคุณแม่พูดแต่คำไพเราะลูกหลานมันจำไว้มันเป็นนิสัยเลยนะญาติโยมพ่อแม่บางคนอาจพูดคำก็อ้ายคล้องคำก็อีสามคำก็กูสี่คำก็มึงและในที่สุดคำพูดเหล่านี้มันก็เลยไม่ใช่เป็นวาจาของคนเมืองท่านว่าเป็นวาจาของคนป่าคนเขาและลูกหลานมันก็จำเอาสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกลูกฝึกหลานนอกจากที่จะรักษาศีลไม่ต้องเสียเงินเสียทองแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เนี่ยมันใกล้จิตใจนั่งประพฤติปฏิบัติทำอบรมจิตใจทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบทำให้จิตใจของเรานั้นมันละมันวางเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสภาวะถ้ามีโอกาสฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำเนี่ยแม้จะฟังไม่รู้เรื่องเราก็ควรฟังฟังไปบ่อยๆตอนแรกๆฟังไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปพอฟังไปนานๆเอติดธรรมะเสียแล้วเข้าใจธรรมะว่าพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นเบ้าร้อมที่จะทำจิตใจของเรานั้นให้เข้าถึงความสงบการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้นั่งฟังเทศฟังธรรมทุกวันใหม่ๆไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแต่พอฟังไปนานๆพระพูดผิดยังจำได้โอ้องค์นี้พูดผิดไม่เหมือนองค์นั้นองค์นั้นพูดดีแน่มันเทียบเคียงได้เพราะการฟังเนี่ยมันเป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาเขาเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาสำเร็จจากการฟังฟังแล้วเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติถูกการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นงานสูงสุดเป็นยอดในทางพระพุทธศาสนาการสวดมนต์ไหว้พระก็ชื่อว่าปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติในขั้นสมาธินะถ้าสวดมนต์ไหว้พระเพราะเป็นการประคองจิตให้อยู่กับบทสวดมนต์แต่ถ้านั่งฟังเทศฟังธรรมนี้บางทีทำให้เกิดปัญญาหรือเราจะไปนั่งสมาธิหามุมสงบจะนั่งกำหนดลมหายใจเข้า นั่งกำหนดลมหายใจออกเพื่อให้จิตผูกอยู่กับลมหายใจเข้าจิตผูกอยู่กับลมหายใจออกอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ใจของเรานั้นเกิดความสงบในขณะนั้นๆเรามีสติหายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งใจของเราก็เกิดความสงบครั้งหนึ่งมีสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งใจก็เกิดความสงบครั้งหนึ่งสติตามดูรู้ทันนี่เขาเรียกว่าปรารภความเพียรเพียรเจริญสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นชื่อของความสงบทางด้านจิตใจถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้อันนี้พื้นฐานนะญาติโยมสาธุชนท่านใดประสงค์จะเรียนรู้อันนี้อาตมาได้บรรยายในเทปคำบรรยายไว้เยอะสามารถที่จะนำไปเปิดฟังฝึกหัดปฏิบัติกันได้บางคนนี่ก็เอาเถอะว่ามันเป็นวิธีการเบื้องต้นนะถ้าเราไม่ได้คบกัลยาณมิตรฟังรายการธรรมะบางทีดูลมหายใจเข้าหายใจออกบางคนใจไม่สงบบางคนในใจสงบถ้าใจสงบแสดงว่ากรรมฐานเนี่ยมันเหมาะสมกับจริตของเราคำว่าเหมาะสมกับจริตของเราก็คือมันตรงกับจิตใจของเราเหมือนอาหารถูกปากพูดง่ายๆมันกินอิ่มท้องถ้าอาหารไม่ถูกปากโอ้มันไม่อิ่มอิ่มไส้อิ่มพุงบางคนไปกำหนดพุทโธแล้วโอ้ใจมันสงบไหวนี่แสดงว่ามันตรงกับจริตไปนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหายใจเข้านึกบริกรรมในใจว่าพุทผ่อนลมหายใจออกนึกบริกรรมในใจว่าโธพอหายใจเข้าพุทหายใจออกโธใจจึงสงบดิ่งนิ่งตั้งอยู่ภายในนั่นเขาเรียกว่าพุทโธนั้นมันตรงกับจริตเมื่อพุทโธเรากำหนดไปกำหนดไปเมื่อจิตสงบมากขึ้นจิตมันนิ่งแล้วก็เพ่งความนิ่งของจิตนั่นแหละพุทโธนี่จะหายไปนะถ้าเราปฏิบัติอานาปานสติบ้างกำหนดพุทโธบ้างเมื่อใจเกิดความสงบเนี่ยพุทโธหายไปเมื่อพุทโธหายไปโยงก็ไม่ต้องไปตามหรอกเพ่งความนิ่งของจิตอยู่นั่นน่ะเมื่อเพ่งไปนานๆตอนนี้ลมหายใจหยาบขึ้นมาหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตอนนี้จิตของเราก็จะไปจับอยู่ที่ลมเข้าลมออกการเจริญสมาธิเราต้องมีอุบายทำความเข้าใจถูกถามว่าการเจริญสมาธิเนี่ยมันเป็นการเจริญสติให้รักษาอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งเราจะนั่งก็ได้นะเจริญสมาธิเนี่ยบางคนสุขภาพไม่ดีเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนทำนะญาติโยมไม่เสียหายบางคนนั่งฟังธรรมะปวดหลังนอนฟังได้โยมไม่บาปได้บุญด้วยได้สติได้ปัญญาเมื่อเรากำหนดสังเกตในเวลาเราปฏิบัติธรรมถ้าใจของเราเกิดความสงบกายเบาจิตเบาความรู้สึกเหมือนตัวมันจะลอยจากพื้นสงบเย็นนะเหมือนตัวจะลอยจากพื้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิมันเกิดกายะระหุตากายเบาจิตตะระหุตาจิตเบากายะปัสสธิกายสงบเมื่อกายสงบจิตตะปัสสธิจิตก็เกิดความสงบกายยุกชุกตากายตรงจิตตุกชุกตากายนี่ตรงนั่งหลังตรงเลยนั่นมันเป็นอาการของสมาธิแต่เราก็ต้องเพียรพยายามปฏิบัติเรื่อยไปนะหลงลืมไม่เป็นไรหรอกอย่าไปบังคับอย่าไปซีเรียสอย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องได้อย่างนั้นแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมเนี่ยญาติโยมจะปฏิบัติยังไงมันก็ไม่ได้บรรลุหรอกเพราะว่ามันอุปมาเปรียบเทียบมันเราปลูกต้นไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งจะเป็นต้นมะม่วงต้นมะขามต้นพุทราเราปลูกเนี่ยลักษณะของการปลูกมันก็ต้องไปพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ย แต่ถ้าเราไปรดน้ำทั้งวันทั้งคืนแทนที่จะได้กินผลเพราะว่าเร่งอยากให้มันออกผลไวๆต้องเติมน้ำใส่น้ำหาบใส่เทลงทุกวันน้ำมันไปท่วมขังก็เลยแทนที่จะได้กินผลไม้ก็เลยลากเน่าก่อนเหมือนคนมากด้วยศรัทธาขาดปัญญามันงมงายเหมือนมหาวาจิกะอุบาสกน่ะปฏิบัติธรรมในศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า 20,000 ปีนะโยมนะปฏิบัติไม่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลอะไรเลยท่านก็เลยน้อยใจว่าเอ๊ะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นนิยานิกธรรมที่นำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ทำไมเราปฏิบัติแล้วไม่เห็นบรรลุมรรคบรรลุผลอะไรเลยเห็นถ้าว่าพระธรรมคำสอนนี้จะไม่มีผลจริงไปสงสัยอกุศลเกิดขึ้นในเวลาใกล้ดับจิตเขาเรียกว่าอกุศลอาสันกรรมเกิดขึ้นเวลาใกล้ดับจิตตายด้วยอำนาจของความหลงความสงสัยอันเป็นตระกูลของโมหะไปเกิดเป็นจระเข้อยู่แม่น้ำคงคานั่นเนี่ยดูสิโยมขนาดปฏิบัติธรรม 20,000 ปีมันยังไม่ต้องพูดเป็นวันเป็นคืนอย่างพวกเราหรอกนะพวกเราอายุ50 60ได้ 20,000 ปีก็จริง 20,000 วันไม่ใช่ 20,000 ปีอันนั้นท่านปฏิบัติธรรม 20,000 ปียิ่งยวดขนาดนั้นแต่บารมีมันยังไม่เข้าถึงความแก่กล้าพระอัตถกถาจารย์ท่านขยายความว่าทำไมพระมหาวาจิกะอุบาสกเนี่ยจึงไม่ได้บรรลุธรรมท่านก็ตอบว่าอ๋อเพราะท่านเป็นคนเริ่มสร้างกุศลในชาตินั้นเป็นชาติแรกยังไม่ได้เคยทำมาเลยพอได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอันเป็นกุศลในชาติแรกนี่ถ้าเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมมะม่วงเนี่ยถ้าเราปลูกรดน้ำตามโอกาสตามเวลามะม่วงเนี่ยมัน2ปี3ปีมันจึงจะได้รับผลถ้าเรารู้เราเข้าใจเราก็ไม่เสียเปล่ามันต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยการปฏิบัติธรรมนะถ้าเป็นแนวสมาธิเราก็ปฏิบัติกันไปญาติโยมนะทำไมต้องปฏิบัติธรรมอ้าวถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่ปฏิบัติไว้ตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำสายใหญ่ด้วยแต่ถ้าเราไม่ฝึกว่ายน้ำไว้เวลาไปข้ามแม่น้ำที่กระแสเชี่ยวถ้าเกิดเรือมันอับปางลงเราก็จมน้ำตายเท่านั้นเองถ้าเราไม่ฝึกว่ายน้ำให้มันเป็นก่อนแต่ถ้าคนฝึกว่ายน้ำเป็นแล้วเนี่ยเขาไม่กลัวน้ำเห็นน้ำเป็นเรื่องสนุกญาติโยมเห็นเด็กๆไหมเวลาน้ำมันหลากมาเด็กเนี่ยมันเล่นน้ำกระโดดโลดเต้นคางกรรไกรเนี่ยสั่นกักกักกักกักกักกักกักเด็กมันยังไม่เลิกเล่นน้ำเห็นน้ำเป็นเรื่องสนุกถามว่าทำไมมันจึงไม่กลัวน้ำเพราะเด็กมันว่ายน้ำเป็นมันสนุกกับเรื่องน้ำเหมือนกันญาติโยมชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเราระลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอมองเห็นความตายเป็นเรื่องปกติและเมื่อความตายจะมาถึงบุคคลผู้ฝึกสติไว้เขาไม่กลัวตายมองเห็นความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนภพภูมิเท่านั้นความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของกองทุกข์แต่เป็นการสิ้นสุดทุกข์ในภพนี้แต่เป็นการเริ่มสร้างทุกข์ในภพใหม่ในชาติหน้าแต่ถ้าเรากุศลน้อยวิบากผลมันก็ส่งผลไปเกิดเป็นพวกอบายสัตว์ก็ได้เพราะอกุศลมันมากเนี่ยถ้ากุศลน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์ที่บ้าใบ้พิกลพิการบอดหนวกก็ได้วัฏสงสารเนี่ยประมาทไม่ได้กันเราจะไปรู้ยังไงว่าเราจะไปเกิดตรงนั้นตรงนี้ภพภูมิภพชาติที่เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเราเลือกไม่ได้เมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมมันก็ต้องไปตามหน้าที่ของมันแ ปัจจุบันเนี่ยอดีตเราแก้ไขไม่ได้แต่เราจะแก้ไขอนาคตผลเนี่ยเราต้องแก้ไขที่ปัจจุบันของเราถ้าเราโง่สติปัญญาไม่ดีเราก็ศึกษาพระธรรมคำสอนแต่ถ้าเรามีสติปัญญาดีเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นแนวทางที่จะนำตนพ้นจากกองทุกข์พ้นจากรูปจากนามรูปนามนั้นมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์ปัญญาที่มาตามดูรู้ทันนี่แหละญาติโยมเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็มาเจริญตัวปัญญาปัญญานี่มารู้เห็นตามความเป็นจริงนะรู้เห็นตามความเป็นจริงวิปัสสนาเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้แต่อย่างไรก็ตามถ้าการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราเจริญสมาธิบางทีเราก็จะปฏิบัติวิปัสสนาก็ได้แต่คนจะเจริญวิปัสสนาเราต้องเข้าใจก่อนคำว่าวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาก็คือตัวปัญญาคือความรู้วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งนะแล้ววิปัสสนานะอะไรเป็นอารมณ์ของมันกายและใจนี่แหละญาติโยมร่างกายที่เรานั่งอยู่นี้จิตใจที่เรารู้เราคิดเนี่ยเขาเรียกว่านามความรู้สึกนึกคิดทางด้านจิตใจเขาเรียกว่านามร่างกายเขาเรียกว่ารูปคนเราก็มีอยู่สองส่วนทนาส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายเรียกว่ารูปส่วนจิตใจเรียกว่านามเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเรากราบพระเนี่ยญาติโยมเราจะนั่งพับเพียบหรือนั่งคุกเข่านั่งท่าเทพนมก่อนที่เราจะยกมือสติต้องไปที่มือยกขึ้นรู้ก่อนที่เราจะยกมือสติต้องมารู้อาการที่มือวางอยู่ก่อนพอเคลื่อนกายยกมือขึ้นขณะวางดับไปขณะยกจึงมีแสดงว่ารูปกราบพระมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงตรงไหนรูปขณะวางมือมันดับไปขณะยกมือจึงมีถามว่าวางมือกับยกมือทำขณะเดียวได้ไหมไม่ได้มันเป็นคนละขณะกันขณะวางดับไปขณะยกจึงมีพอยกขึ้นมาประนมมืออยู่ที่อกพอยกจบขึ้นไปบนหน้าผากพอเคลื่อนจากหน้าอกไปสู่หน้าผากเป็นอีกขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งรูปขณะยกจากพื้นมาถึงอกเป็นขณะหนึ่งรูปยกจากอกไปจบที่หน้าผากอีกขณะหนึ่งรูปยกมือจบที่หน้าผากวางกราบลงกับพื้นเป็นอีกรูปหนึ่งขณะหนึ่งรูปกายคือศีรษะน้อมกราบลงกับพื้นเป็นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งตัวยกตัวจบตัวหมอบตัวกราบนี่ไม่ใช่ตัววิปัสสนานะมันเป็นรูปรูปนี้มันเป็นตัวกรรมฐานแต่ปัญญาที่เราไปเห็นขณะยกขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้ขณะจบที่หน้าผากขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้หย่อนมือลงกราบขณะหนึ่งปัญญาที่เห็นรูปกายหมอบลงกับพื้นขณะหนึ่งปัญญาที่ไปเห็นรูปกายศีรษะทั้งกายยกขึ้นมาขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้ขณะที่ยกมือขึ้นมาประนมมือขณะหนึ่งปัญญาที่ไปรู้ยกมือจบที่หน้าผากขณะกราบขณะหนึ่งวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งเห็นอะไรเห็นรูปกราบเห็นขณะกราบแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นรูปหนึ่งรูปหนึ่งรูปหนึ่งปัญญาที่ไปแยกขณะระหว่างขณะเก่ากับกราบขณะใหม่เป็นคนละขณะกันปัญญาที่ไปรู้เนี่ยโยมเรียกว่าเจริญวิปัสสนาตัวกราบพระตัวขณะกราบเป็นกายกายเป็นตัวกรรมฐานเป็นอุบายทำให้เกิดปัญญาสัมมัญชิเตปัสสาลิเตนะคูเข้าก็รู้เป็นรูปหนึ่งเหยียดออกก็รู้ว่าเป็นรูปหนึ่งไม่ใช่เรานะที่คูเข้าน่ะเป็นขณะกายเหยียดออกก็เป็นกายเป็นคนละรูปปัญญาที่ไปตามดูรู้ทันนี่แหละโยมเรียกว่าเจริญวิปัสสนาก็เจริญตัวความรู้ แม้ขณะที่เรากำลังพูดกำลังคุยกันสติมากำหนดดูที่ริมฝีปากเวลาอ้าปากพูดขณะหนึ่งพูดแล้วปิดปากขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งอ้าปากพูดคำหนึ่งเป็นรูปหนึ่งหุบปากเป็นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งลองสังเกตถามว่าอ้าปากหุบปากนี่ไม่ใช่ตัวกรรมไม่ใช่ตัววิปัสสนามันเป็นตัวกรรมฐานแต่ปัญญาที่ไปรู้การพูดแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยตัวความรู้นั่นเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาภาสิเตสัมปชานการีโหติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการพูดตุนฮีนะเวลาหยุดพูดก็เป็นผู้นิ่งถามว่าพูดกับนิ่งมันคนละขณะกันถ้าเราพูดแสดงว่ารูปไม่เที่ยงถ้าเรานิ่งก็แสดงว่าขณะพูดหมดไปขณะนิ่งจึงมีแต่พออ้าปากพูดมันก็เป็นขณะหนึ่งอ้าขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งเสียงก็เกิดจากจิตนี่การพัฒนาจิตใจเรากราบพระนั่งจริงๆแล้วเวลาสอนปฏิบัติธรรมนะในหลักการว่าอิริยาบถใดหยาบท่านก็ให้กำหนดก่อนในสติปัฏฐานท่านก็เลยยกอิริยาบถเดินขึ้นเป็นลำดับแรกนะคัจฉันโตวาคัจฉามีติปชานาติที่เรียกว่าเดินก็เพราะว่ากายทั้งหมดเคลื่อนไปข้างหน้าเรียกว่าเดินเดินนี่ดูทั้งหมดนะดูตรงไหนก็มาดูที่กายส่วนใดไหวปรากฏชัดให้กำหนดส่วนนั้นบางคนจะเห็นศีรษะโยกไปทางซ้ายทีเป็นรูปหนึ่งเห็นศีรษะโยกไปทางขวาทีเป็นรูปหนึ่งศีรษะโยกไปทางซ้ายทีเป็นรูปหนึ่งโยกไปทางขวาทีเป็นรูปหนึ่งอาการของกายเขาเรียกว่าโจปนกายกายเคลื่อนไหวปุระโตอภินิหารโรกายเคลื่อนไหวที่มันเคลื่อนไหวเพราะว่ามันไม่เที่ยงถ้ารูปกายเที่ยงเราก็โยกไม่ได้ถ้ารูปกายเที่ยงโยกซ้ายแล้วก็โยกขวาไปไม่ได้มันเที่ยงก็คือนิ่งแต่ที่มันโยกซ้ายขณะหนึ่งโยกขวาขณะหนึ่งไอ้โยกซ้ายโยกขวารูปโยกซ้ายโยกขวานะไม่ใช่ตัววิปัสสนานะต้องเข้าใจแต่ปัญญาที่ไปเห็นรูปกายที่มันโยกไปทางซ้ายขณะหนึ่งแล้วปัญญาที่ไปเห็นรูปกายส่วนบนโยกไปทางขวาทีเป็นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งตัวปัญญาที่ไปรู้เห็นรูปปรากฏโดยความไม่เที่ยงต่างหากเป็นวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งชีวิตหนึ่งอัตภาพหนึ่งมันปรากฏแก่ปัญญาไประลึกรู้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นั้นเรียกว่าปัจจุบันสิ่งใดที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นอดีตดับไปแล้วเป็นอดีตแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอดีตไม่เข้าใจปัจจุบันพระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวว่าอะปัตสังพัชเตมูลโหถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ารูปกายอันใดเป็นอดีตรูปกายอันใดเป็นปัจจุบันถ้าเราไม่เข้าใจพัชเตมูลโหก็หลงติดอยู่ว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนพัชชมาโนนมุจติเมื่อหลงติดอยู่ก็หลุดพ้นไม่ได้เดินไปเดินกลับนี่กายส่วนใดปรากฏชัดเรากำหนดกายส่วนนั้นอ้าวเดินไปเดินกลับปวดขาเมื่อยเปลี่ยนจากเดินก่อนที่จะเปลี่ยนต้องโยนิโสมนสิการให้ถูกว่าที่เปลี่ยนจากเดินน่ะเพราะเดินมันปวดมันเมื่อยรูปเป็นทุกข์ถามว่าไม่เปลี่ยนได้ไหมได้แต่ใจมันกระสับกระส่ายอิริยาบถนี้ไม่เป็นสัปปายะไม่เป็นที่สบายต้องเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยอำนาจของสติและปัญญาให้มีสติตามดูรู้ทันหลงลืมไม่เป็นไรให้มีสติกำหนดระลึกรู้เป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรหรอกญาติโยมนะไม่ใช่เราจะไปบังคับไม่ให้หลงไม่ลืมไม่ได้นะเพราะว่ารูปร่างกายมันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เดินไปเดินกลับ บางทีเวลาเดินจงกรมครูบาอาจารย์เครื่องบอกว่าคนใหม่ๆบางทีจะไปกำหนดกายทั้งหมดมันจะฟุ้งมันรับไม่ไหวสังเกตที่เท้ายกย่างเหยียบก็ได้ทุกไม่ผิดหรอกนะแต่จริงๆหลักการเดินจงกรมนะท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่ากายเดินดูที่ไหนสักการะกายยศว่ากายทั้งหมดแต่จริงๆถ้าไปดูทั้งหมดถ้าไม่เพ่งไม่เห็นนะแต่จริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าคำว่ากำหนดคืออะไรก็คืออารมณ์คือกายส่วนใดปรากฏแก่ความรู้สึกชัดให้กำหนดกายส่วนนั้นอย่างบาลีท่านก็กล่าวว่ายะถาวาปนัสสะกายโยปนิหิโตโหติกายดำรงเป็นอยู่โดยอาการอย่างใดตถานังปชานาติให้กำหนดระลึกดูรู้กายโดยประการนั้นๆเดินไปเดินกลับนะโยกรู้ย่างรู้เหยียบรู้สติน้อมมาเท้าซ้ายโยกรู้ย่างรู้เหยียบรู้เราจะกำหนดอย่างไรก็ได้นะจะใช้หนอก็ได้ไม่หนอก็ได้มันอยู่ที่การทำความเข้าใจถูกเรียกว่าโยนิโสมนสิการเมื่อเดินเมื่อยปวดเมื่อยแล้วก็นั่งก่อนที่จะนั่งเนี่ยสติรู้รูปเป็นทุกข์มันทุกข์จริงๆไม่ใช่ไปนึกว่าให้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะเราเดินนานๆมันก็เป็นทุกข์ขณะที่ขยับกายจากอาการเดินมายืนแล้วก็น้อมกายลงนั่งย่อกายขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งยันกายลงขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งเข่าลงถึงพื้นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งมือค้ำกายลงกับพื้นเป็นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งพับขาลงนั่งเป็นขณะหนึ่งเป็นรูปหนึ่งพับขาขวานั่งลงเป็นครั้งหนึ่งเป็นขณะหนึ่งตัวปัญญาที่ไปรู้รูปแต่ละรูปที่ขยับขยื่นเคลื่อนกายนั่งลงนี่เขาเรียกว่าอิริยาบถย่อยถ้าใครได้เจริญสติให้เป็นไปติดต่อไม่ให้สติหลงลืมนี้เป็นยอดปฏิบัติเลยเพราะกิเลสมันเข้าแทรกระหว่างช่วงอิริยาบถต่อระหว่างอิริยาบถเดินมาสู่อิริยาบถนั่งกิเลสมันเข้าแทรกยังไงพอคิดว่าจะนั่งเรียบร้อยแล้วจึงปฏิบัติอ้าวแสดงว่าเราเผลออีกแล้วเผลอทิ้งพอนั่งเสร็จเรียบร้อยก็กำหนดดูรูปนั่งรูปนั่งเป็นรูปนิ่งต้องสังเกตที่นามเมื่อนามมันเคลื่อนน้อมไปกายเบื้องบนบ้างน้อมมากายท่ามกลางบ้างน้อมลงกายเบื้องล่างบ้างให้สังเกตเมื่อนามน้อมไปกายเบื้องบนมีศีรษะรูปนั่งส่วนนั้นเป็นปัจจุบันอารมณ์อย่างเวลาหายใจเข้าทรงอกไว้ตึงจิตมารู้ไหวตึงที่ทรงอกจิตวางรูปนั่งส่วนหัวแล้วจึงมารู้รูปนั่งส่วนทรวงอกท้องไหวตึงจิตไปรู้ไหวตึงที่ท้องจิตก็ทิ้งรูปนั่งที่อกและจึงไปรู้ท้องบางทีจิตมันวุบไปที่ขาคดคูอยู่ด้านล่างที่จิตไปรู้อาการที่ขากระทบกับพื้นข้างล่างมันทิ้งกายนั่งส่วนบนและจึงไปรู้กายส่วนล่างเป็นคนละขณะกันไอ้ตัวสังเกตตัวนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการไม่ใช่ตัววิปัสสนานะต้องเข้าใจแต่ปัญญาที่ไปรู้เห็นว่ารูปกายเก่าดับไปเห็นรูปกายใหม่เกิดขึ้นต่างหากความรู้ต่างหากเป็นวิปัสสนานะวิปัสสนาหมายถึงปัญญาที่มารู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นกายนั่งเป็นรูปนะบางทีเห็นความรู้สึกนึกคิดเป็นนามนั่งนะเป็นอิริยาบถนิ่งต้องสังเกตที่นามแม้อิริยาบถยืนก็นิ่งต้องสังเกตที่นามนามนี้มันเมื่อกายนิ่งจิตเนี่ยมันจะวิ่งมันจะน้อมไปเมื่อใจเคลื่อนกายมันก็เคลื่อนด้วยอย่างอาตมาบอกโยมหัวนะพ่ออาตมาบอกว่าหัวหรือศีรษะเท่านั้นเองจิตมันน้อมไปที่ศีรษะอ้าวโยมท้องพ่ออาตมาบอกว่าท้องจิตน้อมไปที่กายส่วนล่างมีท้องสังเกตไหมโยมจิตมันวางรูปนั่งส่วนหัวแล้วจึงจิตน้อมจึงไปรู้รูปนั่งส่วนล่างมีท้องเป็นต้น แสดงว่ารูปนั่งส่วนหัวได้ดับคำว่าดับในที่นี้จิตวางกายเก่าแล้วจิตจึงไปรู้กายใหม่ถ้าพูดถึงสำนวนสติปัฏฐานท่านบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรติภิกษุตามพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่คำว่าเห็นกายก็คือเห็นปัจจุบันในกายกายอันใดที่เราระลึกแล้วรู้แล้วเห็นแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าในกายในกายนี้เป็นอดีตเห็นท้องที่กำลังพองกำลังหวังไหวกำลังตึงเนี่ยเป็นปัจจุบันรูปนั่งส่วนนี้เป็นปัจจุบันแต่รูปนั่งเก่านะเป็นอดีตดับไปแล้วเรานั่งกำหนดอย่างใดแม้อิริยาบถยืนก็กำหนดอย่างนั้นอิริยาบถนอนนอนกับยืนก็เหมือนกันนะญาติโยมนะที่ต่างกันก็คือมาเปรียบเทียบโดยแผ่นดินถ้ายาวราบกับพื้นเขาเรียกว่านอนถ้าเป็นมุมฉากของแผ่นดินเรียกว่ายืนแต่ถ้ามันเป็นลอยเคว้งคว้างกลางอากาศมันก็ไม่มีคำว่ายืนคำว่านอนสังเกตนะโยมนะฟังเรื่องของวิปัสสนาปรโตโคสะฟังให้เข้าใจรูปกายยืนเดินนั่งนอนเป็นตัวกรรมฐานไม่ใช่ตัววิปัสสนาแต่ปัญญาที่ไปรู้การยืนเดินนั่งนอนต่างหากความรู้ในโยมเป็นตัววิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งหรือรู้แจ้งตามความเป็นจริงเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรถ้าสติเกิดก็ให้ระลึกรู้ดูตามความเป็นจริงนี่เป็นการพัฒนานะพัฒนาจิตใจของเราถ้าเราไม่ฝึกหัดไม่ปฏิบัติวันนี้แล้วเราจะไปปฏิบัติธรรมวันไหนหรือว่าล้มหมอนนอนเสื่อลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวจึงจะพากันไปปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้มันก็สายเกินไปแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามีโอกาสมีเวลานะเราควรจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันรายการธรรมะคลายทุกข์นี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะคงจะเอาไว้ติดตามในตอนต่อไปพูดธรรมะปฏิบัติเผื่อว่าญาติโยมที่ฟังแล้วจะได้เข้าใจนำไปปฏิบัติถูกวันนี้รายการธรรมะคลายทุกหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร